Van egy álmunk. Egy világról, ahol nem hazudnak a pofánkba, és utána nem hazudják azt, hogy vége a hazugságnak. Ahol nincsenek félkatonai rohamosztagok, jelöletlen rendőrök és szemmagasságban szálló gumilövedékek. Egy világról, ahol nincsenek koncentrációs táborok. Ahol az olajvallás főpapjai nem hirdetnek újabb és újabb keresztes háborúkat. Egy világról, ahol egy fő, nem pedig egy dollár ér egy szavazatot. És egy médiáról, mely a közvélemény előretolt állása, és nem a politika lakája. Mely a valóságra reflektál, és nem önmagára. Egy ilyen világban a Rádió Café 98.6-on minden délután 5-től 7-ig igényes könnyű zene szól majd. Addig is itt, a Szélső Közép. A Szélső Közép köszönti a kedves hallgatókat. 55-55-98-6 a adás telefonszám, amelyen hívhatóak vagyunk és hozzászólhatóak. 0620-9986-986 az SMS számunk, arra írhattok, én fogom beolvasni az SMS-eket, úgyhogy írjatok, tegyétek interaktívabbá ezt a két órát. Az első órában kollégáimmal, akik nem mások, mint Gödri Bulcsú és Kardos Gábor, nem másról fogunk beszélgetni. Szervusztok. Mint a kormányzati negyedről, amely nem kormányzati negyed, úgy tűnt, hogy kormányzati negyed lesz, úgy tűnt, hogy ez az, ami hiányzik a kormányzat munkájából, vagy a kormányzat munkájának a hatékonyságából. Legalábbis annak épült. Nyilván nem elég jók a körülmények, tehát nyilván nem képesek eléggé minőségi munkát végezni annak köszönhetően, hogy nincsen elég térfogat, vagy mi, hogy hívják ezt? Nem elég négyzetméter? Nincs elég légtér. Nincs elég, tehát vagy nincs elég dohányzójuk, vagy mondjuk így nem, nincsen bevezetve az internet, vagy nem, tehát hogy így nagyon rosszak voltak a körülményei a cigányságnak? Nem. A szegény, nem. A hajléktalan, nem. A kormányzatnak, nyilván nagyon rosszak voltak a körülményei a kormányzatnak, és ezért most szükség van egy új kormányzati negyedre, de nem, mert nincs szükség új kormányzati negyed. Mindez természetesen a költséges, vagy a költséghatékony állam jelszava alatt, a csökkentsük az állam költségeit, legyen minél kisebb az állam égisze alatt. Há, olyan jól ki van találva ez a kormányzati működés, komolyan. Tehát, hogy így csináltak eddig bármit, amit végigcsináltak, és nem országrontás volt? Csináltak eddig bármit, amit kitaláltak, és egyezett azzal a elképzeléssel, vagy azzal a nézetrendszerrel, amiről pofáztak a választásokon? Lehet, hogy most is végigcsináltak valamit, csak nem tudjuk pontosan, hogy mit. Ez az ingatlan spekuláció, az egy érdekes kérdés lesz, tehát majd beszélünk erről szerintem. Feltétlenül. Mindig arról van szó, hogy vízfejű az ország. De ha vízfejű az ország, miért Budapesten kell még egy kormányzati negyedet építeni? És ahogyan figyeltem, hogy gyakorlatilag egy évtizeden keresztül volt szó arról, hogy lesz egy expó Budapesten. Aztán hát nem csak Budapesten, hanem megosztjuk Béccsel, mert úgy meg tudjuk rendezni, aztán nem lesz sem. Volt itt már olimpia is. Is volt, már expó is volt, már Európa-bajnokság is volt, a kormányzati negyed is, tehát hogy így valójában semmi, pont úgy, ahogy 4-es metró se, meg euró se, meg expó se, meg VB se, meg EB se, meg olimpia se, meg kormányzati negyed se, meg egyáltalán semmi se. Itt expója, VB-je és olimpiája csak a hatalmi arroganciának van. Kihátrált a kormány a nyugati pályaudvar mögé tervezett kormányzati negyed mögül. Budai Bernadett kormányszóvívő bejelentése szerint azonban nem le, hanem megállította a nyugati pályaudvar közelébe tervezett kormányzati negyed építését a Gyurcsány kabinet. A kormányszóvívő a döntés indokaként azt hozta fel, hogy előzetes tervekkel ellentétben a beruházás túl drága, mintegy 142 milliárd forint, és nem készülne el a korábban ígért határidőre, azaz 2010-re. A nagyszabású beruházás alig 14 hónap alatt bukott meg. A kormány a fővárossal, a 6. kerülettel és a negyed projektirodájával azonban új városközpontot terveztet, ahol 2010 után villámgyorsan felhúzható egy új minisztériumi komplexum. Most azért ez nagyon érdekes, hogy nem, biztos nem telt el hiába ez a 14 hónap, mert ha végig gondoljuk, hogy mi lehetett ezzel a céljuk? Tehát, hogy valami értelme azért lehet, hogy mégiscsak volt ennek az egész konstrukciónak, hogyha végig gondoljuk azt, hogy mondjuk... Mire volt ez jó? Hát úgyis privatizálni kellett azt a MÁV ingatlant, amiről most megtudtuk, hogy milyen nagyszerű, hogy áron alul vette meg az állami vagyont az állam. Ugye az a durva, hogy úgyis privatizálni kellett, és azt így föl lehetne venni, és gyártani belőle egy vist, és utána kipontozzuk, és utána megjövünk vissza, és hogy éppen mit? Egészen addig, amíg tárgyak vannak Magyarországon, addig ez a vis, ez tökéletesen aktuális lesz. És amíg emberek vannak, várjál. Pontosan. Tehát amíg bármi van, tehát amíg van ország, tehát így a határok azok a levegőn kívül, vagy mondjuk akár tehát, hogy a vákumon kívül, tehát amíg a tér és időn kívül bármi van az ország határain belül, addig ez a vis aktuális, hiszen lehet még privatizálni. Hát emlékszünk, hogy Kunce Gábor mondta azt, hogy a privatizációt azt nem felülvizsgálni kell, hanem következetesen végigvinni. Ezt ízleljük egy kicsit ezt a szót. Végigvinni. Következetes végigvitele ennek az, hogy van ugye ez a tudományos misztérium, ez a sötét anyag. Nem tudjuk még, hogy micsoda, de az már biztos, hogy eladtuk. Na, ne szakadjunk azért a kormányzati negyedtől teljesen, mert borzasztó érdekes, hogy egy hatása mindenképpen volt ennek a bejelentésnek, sőt, hát ez több volt, mint bejelentés, ugye itt megszavazták. Ez nem is csak egy kormány döntés volt, hanem megszavazták, hogy ez legyen. Egy hatása volt, felmentek ott a környéken az ingatlanárak. Na most, hát vannak azért bejáratott nyugati demokráciák, ahol azt bennfentes kereskedésnek hívják, és több év börtön jár érte már alapesetben is sokszor, amikor valaki előre tudja, hogy mi fog bekövetkezni egy bejelentés hírére, és ő vesz, elad, stb. De úgy vesz, mintha meglepődne. Tehát így nagyon meglepődött, és igen, gyorsan és vesz. És azért volt 14 hónap erre a dologra, ha az előbb hallottuk, hogy 14 hónap eltett, és közben pár száz milliót ki lehetett osztani haveri alapon, és még szétárhatta a nem létező karját a kormány, hogy hát kérem szépen, a befektető kihátrál, akkor nem tudjuk megcsinálni. Hát, jól sajtam, hogy ez egy bűncselekmény egyébként? Tehát normálisabb országokban. Igen, igen, de szinte biztos vagyok, hogy Magyarországon nem volt még példa arra, hogy valakit bennfentes kereskedésére lehetett. Ez nálunk jó felségnek, ügyességnek tartják. Tehát valaki ügyes volt. Ennyi. Szóval várjál, tehát akkor te most arról beszélsz, hogy ők pontosan tudták azt, hogy nem fog felépülni a kormányzati negyed, viszont... Nem, én nem állítok semmit. Beszéljünk egy banánköztársaságról, nem is Magyarországról beszélgetünk. Szegfűköztársaságról, egy narancsköztársaságról? Igen, tehát hogy valakiknek tudniuk kellett. Aha. Még mielőtt ezt megszavazták, hiszen szavazásra bocsátották, valakik biztosan tudták, hogy ez lesz. Hogy föl fog épülni, azt is tudták, hogy meg fogják szavazni. Föl fog épülni a kormányzati negyed, ennek hírére fölszaladnak az ingatlan árak, és ezek a kormányzathoz közel álló és jó információkkal rendelkező cégek, vagy vállalkozói csoportok, ezek bevásárolnak ingatlanból a környéken. Például. Majd pedig már előtte bevásárolnak. Ja, előtte bevásárolnak, és akkor eladják, amikor ez a hír. Úgy elcsepegtetik. Jó magas áron eladják, és... Azt hiszem, hogy olyan 1-2 millióval megnyomta a lakásárakat. Tehát akkor arról beszélsz, hogy úgy indul, hogy ő bevásárol, majd jön a hír, hogy kormányzati negyed, az ára az ingatlannak fölmegy, eladja azoknak, akik jó környéken, a kormányzat környékén szeretnek lakni. Élnek ebben az országban, meg a média környékén is sokan olyanok, akik a média környékén szeretnek dörgölőzni, ott aztán magasak az ingatlan árak. Van egy komoly oka, hogy ezt feltételezhetjük. Az, hogy hát naivitás és teljesen hülyének néznek minket, biztosított személyeket, a világon legjobban biztosított személyeket nem is lehetett volna abba a kormányzati negyedbe vinni, mert ott nemzetközi vasút ment volna alatta el. Na most a legnehezebben biztosítható hely, ilyen helyre nem is lehet fontos személyeket vinni, tehát ez az egész egy humbug kellett, hogy legyen. Kinek fontosak ezek a személyek? Nem arról beszélünk, hanem hogyha eljön egy Clintonné, ellátogat mármint elnök. Tehát amerikai dinasztiák közül valamelyik éppen regnáló. Akkor azt mondod, hogy vezető, majd leszok a sírásvívásra. Az nem is jöhetne ilyen helyre, de még a pápát sem lehet azt hiszem ilyen helyre hozni. Ne fenyegessél azzal, hogy nem fog ide jönni a Clintonné, mert én mindjárt örülni. De a negyedben mehetett volna, mert ott azt nem lehet ide biztosítani. Ide jön a pápa és megnézi a földművelési ügyi minisztériumot. Ez nekem nagyon szuper. It's a curtain on my blaster. It's a curtain on my blaster. Koppány. Tudtad, hogy az ősmagyar rovásírás volt az emberiség első nyelvi emléke? Tudtad, hogy a piramis a peremes szóból származik? Tudtad, hogy a sumérok és a magyarok rokonságát Barát Tibor professzor tételesen bebizonyította? Na ezt nem! A szélső közép belépett a 21. századba. Néhány SMS. Azért a nyugatinál jó sokat bontottak sineket, az se volt ingyen. Na jó, hát azokat újra fel lehet építeni. Pörög a gazdaság, hajrá GDP. Úgyis van ott a szomszédban egy befektető már. kurta jók vagytok, nagyon bírlak titeket, írja a Giorgio. Hajrá, fiúk, pörköljetek oda nekik, írja a bruttósított Gabó. Gabó, gratulálunk a bruttósítottságodhoz. Észak-kelet-magyarországi romák 3-400 ezer ember felzárkóztatására 1,5 milliárdot szán a kormányzat EU pénzek kommunikációjára, 15 milliárdot. Hát asszák meg, írja Höm. Na, ennek a felét költötték most el egyébként a semmire. Tízszer annyit szánnak az EU-s pénzek kommunikációjára, Mint a helyes elköltésükre. Megmondom, hogy hagyják a kommunikációt, és költsék azt a pénzt arra a 3-400 ezer romára Észak-Kelet-Magyarországban. Na ehhez mit szólnak? Mi? És akkor jó, mondjuk az a baj, hogy akkor viszont mit csináljunk azokkal a partnercégekkel, akik kommunikációval foglalkoznak, kvázi nem értenek semmihez. Hanem ilyen... segítenek, hogy megválasszanak minket. Igen, igen, a kampányban viszont adtak egy csomó pénzt, hát azt most vissza kéne fizetni, miből, ha nem EU-s pénzekből, hogy csináljuk? Hát nem, ez tarástalanság, ez nehéz a dolga egy kormányzatnak valóban. Király újra szélső közép, hajrá Fialának, megtalállak én is, egy régi hallgatótok Kapor írja ezt nekünk. Sziasztok, örülök, hogy rátok találtam, Fiala Jánosnak hála, úgy tűnik, hogy Fiala promózott minket a reggelben. Csalódnom kell a kávéban, sajnos eddig nem volt tele fröcsögős aszokkal, hát ez eddig volt így. Ne okon barátunk ezen a csatornán, aszokkal. Tényleg ezt írja, hogy aszokkal, nem látom, de nem jelölt, most nincs az SMS falon ékezet, nem értem. Úgy látszik. Na, hát. Ne okon barátunk, ezen a csatornán is lesz majd vendégetek, igen, terveink szerint akár már pénteken. High respect a tegnapi adásért, respect a holnapért, ha lesz holnap, írja, mármint reagálunk Janesz SMS-ére. Oké, okay. Én szeretnék azért visszamenni konkrétan ennek a tervnek bizonyos költségeihez. Azt mondja, hogy ennek az egész projektnek az eddigi ára 8,5 milliárd forint volt, ezen kívül voltak egyéb költségek. Ezekről azt tudjuk, hogy 632 millió forintot tettek ki, és ilyenek voltak benne, mint egy projektirodának volt a működtetése, illetve ügyvédi költségek. Most akkor még egyszer, 632 millióért ügyvédi költség és projektiroda működtet, és ez nekem valahogy az Istennek nem jön ki. Nem de csak a szóvivő várjál. Haverok, hát ügyvédek is vannak. Hát ezt akartam mondani, hogy meg lehet ezeket oldani, Robi, amik az előbb még olyan problémásnak tűntek. A szóvivő az esetleges felmerülő kártérítésekről és a szerződésben vállalt kötelezettségek összegéről nem tudott beszámolni. Hát én pontosan ilyen munkát szeretnék, tehát én vagyok a szóvivő, és semmit nem tudok az adott ügy kapcsán. Hát pont ezt szeretném. Hát ez a tökéletes állás. Hát hogy vannak ezek a költségek? Hát nem tudom. Én csak a szóvivő vagyok, én ezekről nem tudok beszámolni. Hát hogy is tudnál? Ez az egyik legszomorúbb az egészben, hogy még csak annyira tesznek ránk, hogy még csak nem is kozmetikázzák ezeket. Igen, a dolgokat. Igen, jó hazugságot kérünk. Tehát, legalább, kedves kormányzat, egy normális nyugati demokráciában hasonló dolgok megtörténnek, de legalább kozmetikázzák, de legalább odafigyelnek egy kicsit, hogy ne vegyék észre az emberek annyira, ne legyen ennyire gusztustalan. Tehát, hogy ez ízléstelen is. Az, hogy hazudnak nekünk, azt már megszoktuk, sőt, lassan el is várjuk, mert ha nem hazudnának, mondjuk őszinték lennének, akkor el kéne mennünk mondjuk egy EEG-re, vagy mondjuk arra attól tartanánk, hogy agydaganatunk kellene lennünk. Hát skizofrének vagyunk, vagy agydaganatunk van, tehát így nem tudnánk a dolgot mire vélni, és akkor nyilván elmennénk egy vizsgálatra, egy kivizsgálásra. De mondjuk az, hogy hazudnak, az mutatja azt, hogy igen, rendben vagyunk, meg vagyunk, egészségesek vagyunk, itt élünk még mindig a Balkánon, oké. De az, hogy a hazugságaikkal pofán köpnek minket lépten nyomon. Ez az összedés szindróma. De vegye észre azt, hogy nem vagyunk mind büdös parasztok, büdös prolik, ócska buta barmok, hanem azért vannak köztünk olyanok, akik igénylik a színvonalas hazugságokat, már csak azért is, mert a tévéműsorok szórakoztató adásai között azért vannak hírműsorok is, és nem szeretnénk elaludni rajtuk, vagy nem szeretnénk mondjuk fölidegesíteni magunkat rajtuk, hogy már megint minek néznek minket. Összöd, nem kapsz mást, érted? Ez van. Na, a privatizációval kapcsolatban nekem tudod, mi jutott eszembe? Van az a szólásmondás, hogy honnan lehet tudni, hogy egy politikus hazudik, onnan, hogy mozog a szája. És ezzel kapcsolatban vetődött fel bennem az, hogy honnan lehet tudni, hogy a kormányzat privatizálni akar. Hát onnan, hogy még ők vannak hatalmon. Illetve hát, onnan, hogy még van mit. Hát igen, tehát hogy mondjuk azt látod, hogy privatizálni akarnak, azt abból látod, hogy az a szemüveges fickó, az a fletó, az még mindig miniszterelnök. Ebből lehet tudni, hogy privatizálni akarnak. Tehát ez gyakorlatilag ez a kormányzat. Hogy ott vannak. Más, igen, de szerintem ez a kormányzat semmi más, mint egy ilyen felszámoló biztosság. Akkor küldenek egy céghez egy felszámoló biztost, aki eleinte úgy csinál, mintha ő a céget vezetni akarná, meg kivezetni a bajból, mert értelemszerűen, hogyha azonnal azzal jön, hogy én ezt a céget felszámolom, akkor a munkatársak, akiket nyilvánvalóan pár hónap múlva ki fog rúgni, azok fölmondanának, meg lelépnének onnan, meg lehet, hogy agyonvernék őt a lámpavasra húznák. Na de várjál, Rubi. Először azt mondja, hogy én ezt rendbe fogom rakni, itt reformok lesznek. Jó, de én rendbe fogom, hogy a senköz is felszámoló biztos, a többi is felszámoló biztos, tehát ezután pedig egyenként elad mindent. Eladja az összes számítógépet, eladja a munkatársaknak először a munkaruháját, utána a munkaeszközeit, eladja a cégnek a székhelyét, eladja a lámpákat, elad minden telefonokat. Robi, nagyon árulják a nemzetközi ingatlan piacon árulják azt a házat most, amiben a köztársasági elnök lakik még benn. Úgyhogy lehet, hogy ő mutatja be időnként, hogy a vevőknek. De azt mondanom, hogy nagyon olyan gusztustalan dolog fel, mert ez egy olyan felszámoló biztos, amelyik az apparátust, amelyik felszámol, azt folyamatosan kényezteti, kormányzati negyedet szeretne adni neki, viszont a közös tulajdont, na azt számolja fel, nem az apparátust, tehát nem az államot, amelyik egyre nagyobb, egyre vízfejűbb, és most már saját negyeddel is büszkélkedhet, legalábbis a tervek szerint, Vigalmi hanem negyed lesz a közös tulajdon. Aha, de előtte... Tényleg nem tudjuk, mi lesz. De egy idő után azt is... Nem nagyon esik szó, tehát hogy mégis mi lesz. Hát persze, kormány... egy idő után minden elvább. Egy idő után azt is privatizálni kell majd értelemszerűen, hiszen a privatizáció nem állhat meg. Tehát a privatizáció az maga a progresszió. A privatizáció az a bátor jövőbenézés. A gyerünk bátor Magyarország végül vele megjük, utána gyerünk egy együtt. Konzum kupleráj lesz ott, mint a szomszédban, ugye a West End-el. Az is egy sokkal rendesebb dolog, mint hogyha az a kupleráj épült volna meg, amit terveztek. Tudod, hogy milyen ez a kormányzat? Úgy képzeljük el, hogy ez a kormányzat, ez egy ember. Egy olyan ember, aki mondjuk nem mossa a lábát egy olyan fél évig. És közben mondjuk a cipőt se leveszi le, vagy egy nagy bakancs van rajta, és fél éven keresztül abban a bakancsban alszik, közlekedik, abban él. És aztán elkezd nyilvánvalóan üszkösödni a lába, és akkor fog egy baltát, és levágja a baltával a lábát, majd pedig megfogja a jobb kezébe a baltát, és elmegy a szervkereskedőhöz, de hát nem megy, ha nem értelemszerűen a másik lábán ugrál el a szervkereskedőhöz, eladja a szervkereskedőnek a lábát, és kap érte pénzt, de ebből a pénzből nem műlábat vesz magának, hanem vesz egy fűrészt, hogy most már ne baltával kelljen, hanem most már van egy baltája is, meg egy fűrésze is. Eldöntheti, hogy a kezét, azt majd, igen, hogy a kezét, azt majd fűrésszel vagy baltával csapja le, hogyha elkezd üszkösödni, de már addigra az is elkezdett üszkösödni, és hát ez az a folyamat, tehát ezt nevezzük progressziónak. Privatizáció. Testrészek privatizációja. Itt a Tuti Buli a 98.6-on, itt van velünk mindenki, aki számít, nálunk remek a hangulat, és biztosak vagyunk benne, hogy a rádiókészülékek előtt is. Szóljon ez a vérbeli, forró, latin sláger mindenkinek, aki szereti. Na ezt nem. Ez a szélső közép. Ha nincs mit mondanunk, hallgatunk. Talán jobban is járnátok, de most újra itt vagyunk, és én egy picit szeretnék már az alapkoncepcióról beszélni. Tehát minden emberben az egyik legfontosabb hajtóerő az elkülönbözés vágya. Tehát, hogy úgy rakjuk össze a személyiségünket, hogy kik nem vagyunk, kikkel nem szeretnénk egy légtérbe kerülni. Hát a kormányzat nem szeretne az utca emberével találkozni, ő szeretne egy saját negyedet, ahol csak olyan emberekkel találkozhat, akik pontosan olyanok, mint ők. Nem szeretne senkivel találkozni, akit képviselni hivatott és köteles. Kormányzati gettó. Szeretné saját gettót. Csak azt szeretnénk... De várjál, nem biztos, hogy ők kerülnek a gettóba. Lehet, hogy a kormányzati negyeden kívül van a gettó. Lehet, hogy az ország a gettó, hát, és a kormányzati negyed az ország. Hát az infrastruktúra fejlettségét vesszük alapul, vagy a közbiztonságot, akkor biztos, hogy mi vagyunk a gettóban. Hát itt erről van szó. Tehát, hogy itt nem szeretnének a büdös prolikkal, meg a büdös parasztokkal találkozni nap, mint nap. Ők az urak. Ők az uraságok, ők az elit. És az elitnek jár egy elit negyed. Természetesen állami pénzből, természetesen a mi adónkból felépítenék maguknak a kormányzati... piramist. Igen, hát a cikkurátot. Hát a nagy falikus tervet, az állam nagy ajándékát saját magának, amit természetesen mi fizetünk ki. A Bábel tornyát, amelynek a csúcsain meg is tenülnek. Itt erről van szó. Az égigérő passzúj, amelynek a nyomán eljutnak a csúcsok csúcsára, az uralomnak a csúcsaira. Nem lehetne adni nekik egy baromi nagy tükröt, és egész nap nézhetnék magukat, pompázhatnának saját fényességükben, saját ábrázatuknak a csodálatosságával, sokkal olcsóbb lenne. Ők is akarnak maguknak egy metateret. Ők is akarnak maguknak egy belső világot, ahova visszavonulhatnak a magyar valóságnak minden mocskától, amiért egyébként ők a felelősek. Bocsánat, tehát először megvesznek mindent, aztán magányosnak érzik magukat a sok minden között, ezért szeretnének egy belső kertet, ahol az általuk megvett mindenben, még egy külön játszótéren a kormányzati negyeden kívül minden privatizálnak, és a kormányzati negyedet meg mi építsük fel. Ne csak a bábokról beszéljünk, és a bábszínházról, hanem a bábszínház tulajdonosáról, illetve üzemeltetőről is essék szó, mert azért ez is egy kicsit ízlésficamos dolog, hogy ugyanaz maradjon versenyben, egy ilyen tenderen, aki ott a szomszédban egy pici kis West Endet is épített, és azért az ingatlan, budapesti ingatlan bizniszhez is biztos, hogy valamit konyít az illető cég. Tehát, hogy ez hogy van? Legalább raktak volna oda egy Kaja Ibrahim RT-t, legalább ennyire becsültek volna minket, hogy ne legyen ennyire nyilvánvaló. Persze, hát, visszasírod Kaja Ibrahimot? Tényleg utopizáltuk Kaja Ibrahimot. Ha nincs szabad sajtó, akkor mégis bármit lehet. Bárcsak még mindig Orbánék lopnának tőlünk. Azok voltak a szép napok, amikor még a ezüsthajó KFT. Álmodok egy világról. KFT, hát ezek már sose térnek vissza, most ezek az idők. Álmodok egy világról, ahol csak az ezüsthajó foszt ki, ahol állami pénzen az állami propaganda filmet rendez saját magának, meg is nézi komoly költségvetésen, és mindenki állami pénzen tapsol is hozzá. Tényleg azok voltak az igazi idők. A szép napok. Szóval lehet csak a bábokról beszélünk, és egyébként egy másik színház is itt már folyamatban van, ez a nyakunkon, ez az amerikai elnök választás. Úgyhogy érdemes lesz arról is ejteni néhány szót. Napja. A végső összecsapás a mikrofon mögött. Robi vagy Bulcsú? Győztesünk nyereménye egy saját műsor a Rádió Café 98-on. Még 10 percig tart a szavazás. Robi vagy Bulcsú? Bulcsú vagy Robi? Vajon visszaüt-e Bulcsúra, hogy olyan kevés SMS-t olvasott be a múlt hét folyamán? Vagy inkább Robi bánja meg, hogy 4 napja senkit nem enged szóhoz jutni a stúdióban? Na ezt nem. A valódi kiszavazósó nem a szélső közép, hanem a parlament. Fordult a kocka az amerikai elnök választásokon. A demokratáknál a korábbi előrejelzések ellenére Hillary Clinton lett az abszolút győztes New Hampshire-ben. A szavazatok 39%-át megszerezve legyőzte Barack Obamát, aki múlt csütörtökön Iowában csaknem 8%-os különbséggel utasította maga mögé a volt First Lady-t. Elemzők szerint az amerikaiak többsége Iowa után mégiscsak megijedt attól, hogy afroamerikai elnöke legyen. A republikánusoknál John McCain szenátor a várakozásoknak megfelelően győzött. És most következik a beszámolás a világ legköltségesebb színi előadásáról, amelynek költsége 1 milliárd dollárt fog elérni. Tehát beszéljünk erről. Igen, és már rögtön az elején szerintem érdemes tisztázni, mert itt most minden nap a legutolsó bulvárhírt is fogjuk hallani az amerikai választásokról, mintha csak Magyarországon lennének a választások. Tehát elképesztő. Várj, az amerikai választások az a magyar választásoknak a része is. Tehát most itt a kenyéradó gazdáinkról szavaznak. Tehát nem ez egy olyan választás, mi nem szavazhatunk. A központi marionett. Nagyon-nagyon szeretném, hogyha szavazhatnánk. Tehát én szeretném, hogyha megszereznénk a jogot ahhoz, mint provincia, sőt most már elsőrangú provincia, hiszen az Európai Unió tagjai vagyunk, így hát tulajdonképpen az Egyesült Államok elsőrangú provinciájává léptünk elő, hogyha mi itt a provinciákon is szavazhatnánk az elnöknek a személyéről. Tehát így egyszerűen azért szavazati jogot követelünk, ugyanúgy, ahogyan Karakalla császár szavazati jogot adott a provinciákon élőknek. Igen. Miért is ez talán nem az? Hát nem lenne időszerű? De, hogy erre utalok, hogy nem lenne időszerű, hogy mi szavazhassunk. Spartacus is kéne rabszolgatestvérem. Utaljunk arra, de Osama Bin Laden nem ideális erre a szerepre? Hogy érzed? Spartacusnak semmiképpen sem. Spartacus gyanánt, nem? Semmiképpen nem úgy érzed? Sem. Te idealizálod Spartacust, vagy pedig... Én idealizálom a végtelenségig. Az a kérdés, elhangzott itt a vizsben egy jelentés, hogy az amerikai társadalom kezd megijedni attól, hogy afroamerikai elnöke legyen. Na várjunk, ez egy ilyen ijesztő dolog. Maradjunk a tényeknél, Robi, hadd mondjam el. Néger vezesse az országot. Az előbb még úgy gondoltam, hogy na jó, de nem áll. Tehát, hogy ez ne csak egy vélemény legyen. Ugye régi hagyomány az Egyesült Államokban, hogy az előválasztásokat egy olyan icipici államban tartják, melynek a lakosságának 94%-a fehér. Ellentétben az amerikai lakossága, ami 67%-ban fehér, és ez a meghatározó, hogy ott abban az államban mi lesz. Milyen érdekes, hogy ebben az esetben egy fehér nőt választottak. Jó, egyébként a republikánusok minden rettegése bekövetkezik, tehát egy nő és egy afroamerikai indul ellenük. Tehát egy igazi sofőr lelki világában ennél nagyobb trauma nincs. Úristen, most egy nő lesz? Na most egy mennyire fekete, nő? Úristen, mi történik velem? Mennyire nő? Hát szóval annyira nő, hogy a PR stáb mondta neki, hogy most már sírni kell, mert nem hiszik el, hogy nő vagy. Úgyhogy sírt is, és bejött. És láttad, hogy mi sírt? Na most láttad, hogy micsodán sírt? De nem menjünk bele a bulvárnak. Jó, de nem menjünk bele a bulvárnak a kommentálásába, mert szerintem azért egyet tisztázunk, hogy tétje körülbelül annyi ennek az egész választásnak, mert az előbb azért utaltál erre, hogy milyen nagy tétje van számunkra is. Szerintem annyi a tétje, mint hogy egy nagyon rossz színházban, minden nyugati demokráciára ezt szinte már el lehet mondani, egy nagyon rossz színházban, nagyon rossz előadásban a Bánkbánt fogjuk látni, vagy a Hamletet. Hát annyira rossz a színház, hogy teljesen mindegy, és különben is teljesen haveri alapon vannak kiosztva a szerepek. Hát kérdem én, egy demokráciában mekkora esélye van annak, hogy ugyanaz legyen az apának a fia is elnök legyen. Mondjuk hát, Amerikában körülbelül 200 millió szavazó van, mondjuk nem tudom pontosan, de 200 millió nagyságrendű szavazó, akkor egy a 200 millióhoz az esély. Hogy az apának a fia is elnök legyen. Igen, és most megint a feleség futó, ez teljesen dinasztikus kormányzás. Hát, ha már Karakalát említetted, ez... abszolút dinasztikus kormányzás megy, és akkor közben nem általják azt, hogy ez a világvezető demokrácia. Ez hol demokrácia? Tehát, hogy tényleg ez is egy fontos kérdés. Jó, hát a demokrácia sose jelentett más, mint a nép feletti uralmat. Tehát a Athénban is a szabad emberek elitje uralkodott, a szolganép felett. Azt egyébként tudni kell, hogy... Tehát ennyiben népuralom. Hogy Hillary Clinton megszavazta az iraki háborút. De nem emiatt sírt el magát egyébként. Azért sírt el magát, mert sokan azt gondolják, hogy ez egy játék, ez az elnökválasztás. De nem. Itt generációk sorsa dől el. Itt fontos kérdések dőlnek el, itt a jövőkatét. Jó, számomra a leglebukósabb. Tehát amikor bármilyen hatalom kijelent egy jelszót, akkor az mindig lehet tudni, hogy annak pontosan az ellenkezője az igaz. Tehát amikor megjelent a change, tehát a változás, mint az új nagy demokrata jelszó, innentől kezdve lehet tudni, hogy mindent el fognak követni a változás ellen. Tehát az, hogy ez tematikává nőtte ki magát, az pontosan annak köszönhető, hogy semmilyen változás nem fog beállni. Ez mint gondolom, a régen a TASZ száfolt, tehát csak onnan lehetett tudni, hogy mi a hír az előző átkosban. Az előző átkozban csak úgy lehetett tudni, hogy mi a hír, hogy mit cáfolt a TASZ, mert az volt az igaz. De most az gyakorlatilag ugye tartunk, csak mondjuk itt egy globális TASZ van, egy BBCNN, az a globális TASZ, és amit a BBCNN, mint globális TASZ cáfol, azt úgy nagyjából megerősítettnek tekinthetjük. Ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy micsoda egy rettenetes szivola ez a Hillary. Én feltételezem, hogy lesz olyan rossz, hogyha létrejön ez a Hillary kormányzás, mint amilyen a Bush kormányzás. Tehát ez nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ezt mennyire el kellene kerülni a világnak, hogy ez a szivola kerüljön hatalomra. Hát ez Az Obama, tehát egy alternatíva van az Obama. Hát borzalmas lenne, hogyha republikánus alternatíva lenne. Nem akarom megélni azt az elnökválasztást, ahol valami republikánus háborús veterán, valami fegyvermániás őrült, szemben Hillary-vel. Vagy vehetjük a másik republikánus jelöltet, egy teljesen retardált, degenerált milliárdost, a Romney. Jó, Tehát hogy az a szörnyű, hogy most még talpon van egy elnök jelölt, akiért érdemes valamelyest szorítani. Nem feltétlenül azért, mert illúziónk vannak, hogy majd aztán change, hanem mindösszesen azért, mert akár nagyon kevésen is múlhat az, hogy az amerikai arrogancia, akár az amerikai arrogancia mértékének akár tizedjein is múlhat az. Ugyan hogy... már a nagyobb cégek már régóta mind a két oldalt támogatják. De attól, hogy támogatják, attól még... Obama és Osama is, attól még el lehet játszani természetesen ennek az ellenkezőjével. Ja, hogy Obama Bin Laden. Az egy fontos kérdés egyébként, hogy ezzel a névvel. Fontos kérdés, hogy ezzel a névvel van esélye. Tehát, hogy ezzel a névvel lehet-e nyerni Amerikában. Hát most már Hillary megmondta, hogy... A szótévesztők aránya nem olyan rossz az Amerikában. Az egyik oldalon Obama, a másik oldalon meg Clinton. Igen, és Bill Clinton vagy Hillary Clinton? És nem véletlen, hogy most úgy fordította meg a számára, azt hiszem, 10%-kal vesztésre állt, és úgy fordította meg többek között, hogy azt mondta, hogy vigyázat, az Al-Qaida figyel minket, a nagy testvér figyel minket. Obama mondta? Nem, a Clinton asszonság. És hogy most egy tapasztalt ember, hát ő természetesen tapasztalt, na mert jó, ő már volt hatalmon, mert ugye tudjuk, hogy ő hordta a nadrágot. De ez a tapasztalt emberkel, ez ugyanaz a duma, amivel 1994-ben az MSZP hornyulával megnyerte a választást. Hát, a szakértelem választása. Ez a dinasztikus logika. A szakértelem választása válaszd a szakértelmet. Miért is szakértők ők? Hát nekik volt 40 év alkalmuk arra, hogy kormányozzanak. Ja, hát a szakértelmet válaszom, tehát az azt jelenti, hogy hát végül is ők egy kipróbált kormányzó, hiszen 40 évig kormányoztak, hát akkor ők ezt biztosan értenek, hogy ezt hogy kell csinálni. Tehát ez egy jó érvrendszer, tehát hogy amikor így rádrakom a bilincset, és akkor ezt úgy hívom, hogy ez biztonság, hiszen nem tudsz kapálózni és kárt tenni magadban. Na akkor röpdeljünk az asszociációkon tovább. Emlékszel a választásokon, amikor elhangzott az érv, főleg az SMS falokon, meg az utcákon, hogy hát szavazzunk ezekre, mert ezek már úgyis szépen meglopták magukat. Tehát ez az ördögi logika, úristen, amikor az emberek fejében összeáll. De nem, ez egyébként ez nem, a ez nem ördögi logika. Megalapozása a feudalizmusnak. Burcsú, ez nem ördögi logika. Ezt tudod, hogy micsoda? Az embereknek alapvetően otthonról, hazulról hoztak magukkal egy politikai identitást. Az anyja, az anyja balos volt, akkor ő is balos, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy az anyja antifasiszta volt, ő is antifasiszta, az anyja antibolsevista volt, ő is antibolsevista, de ezt meg kell valahogy magyarázni, hogy hát ezek lopnak, hát most buktak le 15-ször, már megint itt van a zsebemben a keze. Igen, és akkor azt mondja, hogy ő már kilopta magát, hát valamivel magyaráznia kell, tehát nem magyarázhatja azzal, hogy ugyan lop tőlem, de a másik meg fasiszta. Hát érted, értelmes embernek kell látszania, és akkor előhoz egy ilyen végtelenül abszurd érvelést, hogy hát ő már eleget lopott. Mint hogyha létezne elég lopá. Tehát létezne ez a kategória. A racionalizálást abszolút avval egyetértek, hogy ennek semmilyen logikus alapja nincs, de szerintem a belső késztetés, a kiszolgáltatottság, a magára hagyottság, az elkeseredettség és a tehetetlenség ebben a választói aktusban, ugyanúgy, ahogy az amerikai választópolgárok esetében is. Azért nem csak sírt ez a Clintonné, hanem az egyik jelölt megjegyezte, hogy ő egyszer részt vett már túsztárgyaláson is, ott is nagy volt a feszkó, de ilyen agressziót soha életében nem tapasztalt, mint a tévévita során, úgyhogy azért ez nagyon nőies jelenség tényleg ez az emberek élete, hanem a dollármilliárdokon múlik az egész. Természetesen sokkal nagyobb volt a dráma. A szélső közép bemutatja Hipnózis 2008 reklámmagazin 6-tól 7-ig. Biztosan ön is érezte már azt az éles, szúró, metsző érzést, amikor egy gondolat szöget üt a fejébe. Zavarja munkájában, szétzilálja házasságát, bonyolítja életét. Ez a csodálatos találmány azért született, hogy ennek véget vessen. Hipnózis 2008. A gondolkodás ártalmas. A reklám a tökéletes ellenszer. Egy jól eltalált szlogen akár egy teljes hétre védettséget adhat. Hipnózis 2008. A szélső közép reklámmagazinja. Kormány, mondj nekünk mesét! Akarjátok a mesét, gyerekek? Nagyon! Robi kormány, mesét. Mondj nekünk mesét! Szeretnétek meghallgatni a mesét? Igen, akarjuk! Hol volt, hol nem volt, gyerekek? Képzeljétek el, hogy volt egyszer egy kormányzati negyed. Hol volt, hol nem volt? Hol volt, hol nem volt kormányzati negyed. Mi a tanulság ebből, gyerekek? Mit tanultatok ebből? Igazság ez, vagy csak mese? Gyerekek? Mondjad, hisztek, mondjad, mondjad még. Ebben? A kedves hallgatók nyilván megszokhatták már, hiszen már tegnap is így volt, hogy egy rádiós jegyzettel vezetjük be a műsor második óráját, amely egy felvetésként szolgál a további reakciók számára, amely reakciókat nem csak itt a stúdióban Gödri Bulcsú és Kartos Gábor kollégámtól várom, hanem az SMS íróktól is a 0629986986-os SMS számon, valamint az adás telefonszámán, mely 55 55 98 6. Gyűlölöm a kokkolinó mackót. Undorít, ahogy a plüssmedve erotikusan vonaglik a képernyőmön. Ahogy dörgölődzik a ruhákhoz, miközben egy nymphomániás szuka szinkronhangján áradozik, nyögdécselve az illatokról, meg a puhaságról. Úgy vonaklik a törölközők között, mint akinek mindjárt klitorális orgazmusa lesz. Micsoda perverz állat lehet az, aki ezt kitalálta? Ki az a nyomorult barom, aki beindul egy játékmedvétől, akármilyen erotikusan pihegjen is? Kinek jutott eszébe, hogy az öblítőzésről a szexre asszociáljon? Ha pedig igen, hogy a francba kerül oda a plüssmedve? Ki szexelne egy plüssmedvével? Erotikával parfümöt, óvszert, meg fehér neműt szokás eladni, nem háztartási vegyszert. A háztartási vegyszert a családjáért felelős, gondos családanya figurája adja el nekünk, nem egy tüzelőnőstény. Szóval már ez se semmi. És akkor mindenek tetejébe ott ez a plüssállat. Ha ezt a Monty Pythonban látnád, kedves hallgató, garantálom, hogy a tüdődet kiköpnéd a röhögéstől. Ha egy gyerekmesében találkoznál ugyanő vele, vért hánynál az undortól. Egy reklámban viszont fel se tűnik. Tényleg? Közösülni akar a plüssmedve? Ne hülyeskedjél már, hiszen ez csak egy reklám. Nem kell értelmezni. Megy le egyből a tudatalattiba. Csak aztán azt ne higgyük, hogy ott majd nem hat ránk. Éppen ellenkezőleg. Pontosan ott vagyunk a legkiszolgáltatottabbak a számára. A marketing mindennapos agymosodájában még a legabszurdabb, leggroteszkebb, leggyomorforgatóbb jelenség, mint például ez a nymphomániás medve sem jelent semmit, csupán annyit, kokkolinó öblítő. A reklám megfoszt minden a valóságban, sőt akár egy filmben, könyvben, színházban előfordulható jelentéstől tetszőleges és abszurd asszociációs kötéseket hoz létre, melyek önmaguk helyi értékéből minél kifordultabbak, annál jobban vésik be az egyetlen üzenetet, a termék nevét. Ha a marketing szakmának létezne bármiféle állandó és sérthetetlen szabályrendszere, ez a kokkolinó kampány meg kellett volna, hogy bukjon, hisz, mint említettem, a készítők felrúgtak minden létező marketing trendet. Ehelyett ez a medve már egy évtizede várja a reklámblokkról reklámblokkra, hogy valaki végre megpakolja rendesen a fehér neműs kosárban. A szakma egyetlen megfellebbezhetetlen szabálya így hangzik. Hangozzon el sokszor a termék neve, legyen sokszor a képernyőn a csomagolása, hogy amikor a fogyasztó válogat a polc előtt, legyen számára ismerős a termék. Hogy mennyire ki vagyunk szolgáltatva a reklámoknak, azt legtöbben föl se fogjuk. A vásárlás során ugyanis alig vannak szempontjaink. Három lehetőségünk van csupán. Első lehetőség, a legolcsóbbat vesszük. Ez alig, hanem a nyuggerek jótevőjének, a Tesco gazdaságos termékcsaládnak lesz a tagja, mely sajnálatos módon a termék nevének jelentését maximum 20%-ban tartalmazza, ezért köztudottan csak súlyos meg- és rászorultság esetén érdemel bizalmat. Második lehetőség, a legdrágábbat vesszük. Népszerű döntés, ha presztízs fogyasztók vagyunk, és jobban is reprezentálhatunk így a környezetünk felé, mintha otthon 5000-esekkel gyújtanánk be a kandallóba. Harmadik lehetőség, azt vesszük, ami ismerős. Hol is láttuk? A többi termékhez egyszerűen nincs szempontunk. Szempont nélkül pedig nem lehet választani. A marketing verseny azokért zajlik, akik nem az egyes, illetve kettes számú döntést hozzák. Ők választják a reklámból ismerős terméket. Csak hogy ilyen termék több is van. Nos hát, melyiket választjuk? Azt, amelyik a legjobban bevésődött. Mert a legtöbbször láttuk. De hisz mindegyiket milliószor láttuk már. Melyiket választjuk hát? Az összetéveszthetetlent választjuk. A legintenzívebb ingert követjük. És hát ugyan mi hagyhat bennünk mélyebb benyomást, mint egy játékmackó, akinek tetejérése van. Hazudik nekünk a rohadék. Nem akarja, hogy meghágjuk. Ő hág meg minket. Egy igen fontos kérdéskör azonban még mindig nem vetődött fel. Miféle perverz állat az, akinek a kokkolinó mackóról a szex jut eszébe? Sőt, még rádiós jegyzetet is ír róla. Nem csak betegesnek kell ehhez lennie, de gátlástalannak is. Hogy gondolhat valaki egy ilyen bájos, bújós maciról erre a sok mocskosságra? Ilyenekkel van tele a média a rohadt anyjukat. Összetett szó. Első szótag. Messze. Határnál. Határon túli. Nem. Fúj. Fújja. Szél. Szél. Határon túli szél. Nem. Cső. Szócső. Szélcső. Szélső. Igen. Második szótag. ABC. Vegyes bolt. Bolt. Csak bolt. Nem bolt. Közért. Szélső közért. Na ezt nem. A szélső középben az a játékszabály, hogy kimondod, amire gondolsz. SMS-ek. Istenek vagytok, nem hiszek a fülemnek, írja Antal, és gratulál. Hú, de egyszerű, aki ezt írta. Én voltam. Ez a legnagyobb ok, Robi, tehát ezt köszön meg, légy szíves. Egyszerűnek lenni a legjobb dolog a Földön. Azt mondom? Persze. És a kokolinomackónak se sikerült. A kokolinomackónak nem sikerült egyszerűnek lennie. Tehát amikor éppen... Tehát de te lerántottad róla a leplet. Lerántottad. Lemesztelintem a kokolinomackót. Ez nem hangzik túl gusztusosan, de hogy éppen kefélni akar, és arra utal, hogy ez de illatos lesz, hogyha kimosod. Szóval van különben egy topikotok is a Rádió Cafén, az Info Cafén belül található a szélső közép topik, úgyhogy azt látogassátok, írja Kriz. Örömmel venném, hogyha az ott elhangzottakkal is foglalkoznánk. Mármint írja nekünk Kriz. Igyekszünk rá sort keríteni, ígérjük. Aztán itt van még néhány SMS. Ez a legjobb. Igen, igen. Lássuk csak, mi van itt még. Az is jó. Hú. Valakinek tehetek egy szívességet. Ezek a silent SMS-ek. Na, reflektáljatok, gyerekek. Na, a mese után a gyerekeknek. Igen. És azért lesz verés, hogyha nem jól reflektálunk? De hát kapsz a saját tudatod a büntetésed után. Kapsz a szemek közé néhány gumilövedéket, mondjuk mit szólsz hozzá, vagy egy vipera megharap, mondjuk, ahhoz mit szólsz? Egy nem létező vipera. Milyen vipera? Nem láttam viperát. Én nem tudom, hogy egyáltalán hogyan lehetne a reklám és a marketing között különbséget tenni, valószínűleg kéne, de... Hasonlóan bizonytalan vagyok a tekintetben, hogy lehet-e a média és a marketing között különbséget tenni. Egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy a média mint olyan nem egy reklámfelület. Tehát, hogy így és akkor felmerül bennem az ijesztő kérdés, hogy én ebben a pillanatban vajon most mit reklámozok? Nem, az a fontos kérdés, így... nem, hát te eljuttatod az egyik reklámblokktól a másik reklámblokkig az emberek. De nem csak az, közben is reklám, tehát nem csak az, közben nem, is reklám, tudod, minden reklám. A médiát, a média intézményét. A McLuhani értelemben, hogy az üzenet maga a média, mindent. Tudod, minden, mit reklámozol? A média az abszolút tükör reklámfelület. A médiát, mint intézményrendszert, amely megmondja neki, hogy a média például, az reklám. Például annyira jók vagyunk, hogy hallgassátok ezt a rádiót. Igen, tőlem megtudod, hogy a média reklám, tehát reklámozom azt a személyt és azt az intézményrendszert, amely megmondja neked, hogy a média az a reklám. Bármennyire tetszetős ez a kijelentés, rettenetesen üres, hiszen a marketing nem más, mint erőteljes érvelés bármilyen eszközzel valami mellett. Mivel a média nem más, mint egy érveléseknek a kifejtésére, ezért természetesen a két fogalom teljesen átjárja egymást. A két fogalom között nagyon erős a hasonlóság, szinonimitás. Most én máshogy definiálnám a marketinget. Ez egy borzasztó érdekes kérdés. Körülbelül ugyanolyan megtévesztő a market szó, tehát a piac szó jelenléte a marketingben, mint a piacgazdaságban a piac szónak a jelenléte. Úgy lehetne definiálni, hogy akkor jött létre a marketing a nyugati civilizációban, amikor megszűnt a szabad versenyes kapitalizmus, mert ugye szabad versenyes kapitalizmus azért volt. Már jóval létezett. Várj, legsikeresebb marketing. Elmondhatom, amire gondoltam, csak ez a definíciót elmondom, aztán utána vitathatod, mert most még nem mondtam el. Tehát, hogy az a tézis volna ezzel kapcsolatban, amit szerintem definiálná a marketinget, hogy a marketing az, ahogyan a szabad piacot ahogyan és amivel szabadpiacot manipulálják, hogy ne szabadon működjön. Hát ez a lényege. Hát a marketingnek lényege az, hogy ne magától működjön a piac. Igen. Hát volt évezredeken át, könyörgöm, szabadon működött a piac, amikor a Mari néni vitte a csirkét, nem becserélték a vizére, szabadon, hát a marketing, természetes módon szabadon gondolj bele működött. Gondolj bele egy marketing nélküli világba. Bemennél a boltba, lenne a piros tej, a sárga tej, a kék tej, tehát a csomagolásnak lennének színkódjai. És akkor mindenki eldönthetné, hogy ma megveszem a pirosat, holnap megveszem a sárgát, és én magam eldöntöm, hogy melyik a jobb, ott a minőség. Ennél tudok neked még inkább marketing nélküli világot mondani. Egy abszolút megvalósítható információs rendszer. A boltban még azt is megnézheted, hogy szimpatikus embere a tulajdonosa ennek vagy annak a cégnek, hogy a biotermék, amit éppen megveszel, annak a gyártójának lehet, hogy vegyi gyára is van, mert ugye több lábon kell állni. Milyen körülmények között gyártották le? És mindjárt fel is teszem a kérdést, vajon ma miért nincs sehol ilyen bolthálózat? Vajon miért? Vajon miért? És akkor információt kapnál a terméknek az összes paraméteréről, egy kis képernyőn, ez ma már technikailag simán megoldható, az összes termékről az összes információt lehívhatnád, de információt azt nem kapsz. Helyette szexuálisan felizgatott kokolino mackókat kapsz, információt azt semmit nem kapsz. Tehát a reklámnak a lényege nem az, hogy információt adjan, hanem hogy ne jussál hozzá az információhoz. Igen, dezinformáljon, félrevezessen. A marketingnek, igen, abban teljesen egyetértek, hogy a marketingnek pont az a lényege, hogy ne a termékek versenye legyen. Ne szabad legyen a hanem a termékekhez kapcsolt identitásoknak a versenye legyen. De az se szabadon. Várjál, csak hagyd mondjam végig. Erőből. De ez nagyon nem most kezdődött el. Mi volt az első olyan termékhez kapcsolt identitás, aminek voltak logói, hogy mik voltak ezek, és hihetetlen széles körbe terjedtek el, és mai napig méltán nézszerű. Az első vallásra gondolsz? Hát természetesen a vallások, ott voltak az első logó, és az első reklámszakember, az első a kígyó, aki az első hazugságot megfogalmazza. Természetesen, hát annak az volt a lényege, az volt a lényege, hogy ne az üzenetet tehát ne az üzenet legyen a termék, mondjuk a kereszténységnek az üzenete, hanem a hozzá kapcsolt identitás. De akkor arról beszélünk, hogy valójában két nagy marketing menedzser létezik, az első, nem a tanító, aki a hanem a kereszt. Az első, aki a hagyományos marketinget kitalálta, ez Pál apostol, és a második, aki a modern 20. századi marketinget kitalálta, ez pedig Joseph Goebbels. Tehát akkor erről beszélünk, hogy igazából ők az emberiség két nagy marketing profétája. Hát ezért érezzük magunkat ilyen Saul. Jó. Ez keményebb volt, mint a kokolino nélküli macival. De nem használtam szexuális csúnya szót. Nem, a világért sem. De ha bár nem, mert azért Pál. Ez Saul. Hát igen. Na már most. Én azt gondolom, hogy a cégeknek elsősorban nem a termékei versengenek, sőt, még csak nem is a termékekhez kötődő marketing identitások versengenek, hanem, és erről szólt tulajdonképpen ez a szöveg, kis kokkolinós aláfestéssel, valójában ezeknek a cégeknek a nyers tőkeversenye zajlik. Tehát aki nagy tőkével rendelkezik, és nagyon sok lehetősége van, hogy a médiában sokszor beadja az adott cégnek a nevét, sokszor leadja az adott cég, vagy felmutassa az adott cég erőből termékének a csomagolását erőből, az realizálni fogja a piacon az eladást, akinek kevesebb van, az nem. Tehát ez olyan, ami a marketing az ami a marketingnek tőke. A marketingnek nincsen semmi más funkciója, csak és kizárólag az a funkciója, hogy konzerválja a piaci viszonyokat, a gazdagokat még gazdagabbá, milliómosokat milliárdosokat trilliárdosokká tegye, akik pedig ebben a versenyben gyengén indulnak, rossz pozíciókkal indulnak, azokat ott tartsa abban a pozícióban, és az az igazság, hogy a politikában sem megy ez másképp, csak ott a politikai marketing az tulajdonképpen a pártfinanszírozási törvény és az 5%-os küszöb révén érvényesül, és tartja a politika berkein kívül azokat a politizáló pártokat és személyeket, akik alternatívát tudnának nyújtani ebben a tőke fasizmusban. Keep it moving, yo. Yeah. Keep it moving. Yeah. You can feel it in the air. Yeah, you can feel it in the air. Lift off. Air conditioning. Yeah. It's the same song heard over and over and over and over and over and over. Miniszterelnök úr, hogyan képes ennek a kis országnak a terheit minden áldott nap a vállai hordozni? A kötekedők, a kis hitűek gáncsoskodása hogy nem szegi kedvét? Mindig is tiszteltem önben azt a hitet, azt a hitelességet, azt a tetterőt, amit sokat töprengtem, vajon honnan merít? Úgy hiszem, ezt a méltóságot nem hozhatta magával máshonnan, csak is a szülői házból. Na ezt nem! Ez a szélső közé. Nem vagyunk kutyák. Szóval a fontos felvetés az az alapvetően, ami a, már ami a marketinget illeti még mindig, hogy... Bocs, Robi, hogy rögtön, mielőtt még belekezdenél a szavadba vágok, csak ez nagyon jön belőlem. Miután? Amit te az előbb elmondtál, hogy nincsen valódi üzenet, nincs is marketing szabály, egyfajta szabály van a terméknek a folyamatos kimondása, ez a súlykolás. Igen. És sokan keresik, hogy mi a súlykolásnak a valódi ereje, ez a hipnózis. Tehát, hogyha folyamatosan ugyanazt az ingert kapod, az a tudatodat kényszeríti egyfajta tudatállapotba. Pontosan minden hipnózis így működik, ezért is választottuk ezt a címet, ennek a blokk. Hát igen, ennek a blokknak az a címe, hogy Hipnózis 2008, amikor ott állsz a pult előtt, és ott vannak előtted a termékek, nagy bajban vagy, mert tanácstalan vagy, mert el vagy rekesztve azoktól az információktól, amikről a kardos kollega beszélt. Hogy a reklám elrekeszti. Na, erről van szó, vagy a reklám hiánya. Tehát, hogy, mert hogy kizárólag a reklám az utad, az a te ösvényed a termékhez, az a te információs csatornád. És pontosan most... úgy működik, mint a hipnózis, tehát attól függetlenül, hogy már nincs ott a hipnotizőr, a poszthipnotikus válasz, az attól még működik. Na jó, de miért jó, is ezt csinálja? Hát, nincs természetesen minden dolog, amelyik súlykolás, az ezt fogja okozni. Na, aki mikrofont használ, az mind hazudik, ahogy Lovasi András ezt megfogalmazta, és mikrofonnal a kezében. Egy szót ne higgyetek el abban, amit hallotok. Szóval az alapvető probléma, hazudom éppen, hogy a marketing szakma az nem csak saját magának az aspektusából hazudik, hanem a külső szemlélő aspektusából is egy hazugság. Maga egy hazugság. És az alaphazugság az az, hogy a marketing lényege, hogy ne legyen szabad piac. Na, az tehát, az hogy hazugság... manipulálja a szabad, hogy ne legyen, nehogy már elhiggyük, kedves hallgató, hogy van szabad piac ott, ahol van marketing. Hiszen a marketingnek az az alapvető feladata, hogy ne szabadon mi döntsük el, igen, hogy mi hanem jó, eldöntsük helyettünk. Hanem ők eldöntik helyettünk. Folyamatosan a szabad piacról beszélnek. Persze, nem, hát ez fontos, hogy mi elhiggyük, hát hogy a szabad választásunk az, amikor őket választjuk. Hát ez a lényege. Itt arról van szó, hogy hogy a marketing nem csak hogy hazudik, hanem hazugság. Tehát az, hogy létezik marketing, tehát hogy van egy reklám és állít valamit, és van egy másik reklám és állít valami mást, és ez egy különbség, mert hogy a marketingnek különböző reklámai, spotjai, kampányai vannak, léteznek. Ez a hazugság. Valójában az az igazság, hogy teljesen mindegy, hogy mivel hirdetsz, mert hogyha elkülönbözöl, akkor megjegyez, ha pontosan ugyanolyan vagy, mint a többi, akkor lefolyt a fogyasztó, és a cégnek tök mindegy. Ha megjegyez, akkor tudatosan hív elő a polc előtt, ha lefolyt, akkor viszont ismerős, honnan is, valahonnan ismerős, de talán úgy valahol már találkoztam vele, nem tudom hol, igazából tök mindegy. A lényeg az, hogy szempontot ad neked, amikor tanácstalanul állsz a pult előtt. Ez a lényeg, és ez a legnagyobb hazugság a marketing szakmának, hogy ő szakma. A legnagyobb hazugság a marketing tudományának, hogy ő tudomány. Jó, a marketing úgy, ahogy van, az gyakorlatilag átvette a művészetnek a szerepét, tehát ötvözi magából a művészetet, és közben egyébként tudományos eszközöket ugyanúgy felhasznál. Valójában reklám és reklám hatalmi között ág. Csak esztétikai különbségeket lehet tenni. Az egyetlen hatalmi ág a marketing tulajdonképpen, mert az az erő gyakorolja közvetlenül a hatalmát, amelyik mindenhol uralkodik. Van egy hallgató a vonalban, haló. Szervusztok, Tamás vagyok. Hello, Tamás. Tamás. Az jutott eszembe, amiről beszéltek, hogy szóval, hogy itt egy kereskedelmi rádióban ültök most. Ez így van. És innen sugárzatok. Ezt tök jól hallod. Semmi bajom, tehát én nagyon szeretem ezt a rádiót, meg szeretem a műsorotokat. Csak úgy érzed, hogy erős ellentmondás van a között, amiről beszélünk, és hogy mi itt vagyunk még mindig. Igen, az, hogy még mindig, remélem még lesztek is, de hogy nekem ez jobban tetszene egy non-profit rádióban mondjuk. Tehát, hogy hitelesebben hangzanak. Nem biztos. De nem biztos, mert ez így még érdekesebb. De egyébként mi a különbség most komolyan? Mindegy, tehát, hogyha én ezt a te lakásodon mondom egy házi bulin részegen, vagy itt mondom, vagy bárhol máshol ez változtat a dolognak az igazságtartalmán, amit mondom. Hogy non-profit. Az is marketing, hogy non-profit. Hogy civil valami. Hát kőkemény marketingje van már ennek is. Az igazság tartalmán nem változtat, csak a hitelessége legalábbis számomra, mert hogy ti itt dolgoztok. Figyelj, roppantul igazad van. Hiteltelen vagyok, én szeretem, hogyha abból is élhettek, amit szeretek csinálni. Ezt én teljesen bevállalom. Én meg azt gondolom, hogy mindenütt lehet hitelesnek lenni, és abban a pillanatban, hogy elfogadjuk azt a feltevést, hogy itt egy ilyen mátrixban minden hiteltelenné válik, hát akkor tényleg végünk van, akkor tényleg az öngyilkosság az egyetlen lehetőség. De ezzel ellentétben bárhol lehet hitelesnek lenni, meg kell próbálni, meg kell csinálni. Nem a mondani valótokat tartom hiteltelennek, meg nem titeket, mert akkor nem telefonáltam volna, nem is hallgatnám. De mindegy, nekem csak ez a vélemény, de van egy másik. Ez egy erős, várjál, azért annyit hadd fűzzek ehhez hozzá, hogy ez egy erős hatalmi érvelés. Tehát takarodjon a kereskedelmi szférából az, aki ezt a fajta civil kommunikációt folytatja, és húzzon el a civil szférába, ahol aztán, tehát ez a lefolytásnak, tehát így folytjuk le. Tehát, hogy annak ott a helye, hol a helye, ahol öten hallják, vagy igen, igen, és ez nagyon komoly érdekek fűződnek ahhoz, igen, hogy ezt gondoljuk. Tehát a kereskedelmiben ott a tudi buli, gyerünk, bulizni a jó fejrádió, jó fejrádió, a piát és a puncit. Tehát, hogy okay, ez a stílus, tehát, hogy ez... a bulvárt. Oké, okay, akkor biztos én is már bekerültem a Matrixon, és a tudatomat már nyilván... Gyere a Matrixra, az a legrócskább szer. Piros kapszula. De igen, és van még egy dolog egyébként a reklámat, tehát ahogy mondjátok, hogy ott vannak a pult előtt, és a reklám határozza meg tényleg, hogy mit választunk. Szerintem egy idő után azért a tapasztalat, hogy amit választottam, az jó-e vagy sem, befolyásolja. Hát ez a kötődés a választásos. Ha egyszer már nem. A semmi minő... alapján választottam valamit, akkor elkezdek ehhez a választásomhoz kötődni. Igen, mert az identitásom részévé válik. Hogy a fenében? De nehogy már elhiggyük a saját tapasztalatunkat. Oké, de hogyha reklámoznak mondjuk egy tejet, orba szelbe nyomják, és a reklám hatásai megveszem, de az rossz, akkor nem fogom még egyszer megvenni. Ahhoz nagyon-nagyon rossznak kell annak a tejnek lennie. Pont az a lényeg, hogy... És jó rászoktattak minket a rossz termékekre, igen, tehát azért most már a... Pont az a lényeg, hogy ugyanazt veszed. Inger küszöb, hát, az nagyon. Ki az, aki meg tudja mondani a millitej, meg a mizótej, meg a parmalattej között? Nézd, egyik se tej. Én például a Balatsonyban ezért veszek, amit a Georgikon csinál, igazi tej, igazi tejémből. És úgy öntik ki a üvegbe. Tök jó. De... Most ez csak egy példa volt. Jó, nyomjátok egyébként. Köszönjük szépen. Igen, aki mikrofont használ, az mind hazudik, de tehát ez az egyetlen hiteles média megjelenés, amikor ezt szóvá tesszük, azt hiszem. Tehát más nem nagyon lehet csinálni. És ha már így kerülgetjük a média és a marketingnek a kapcsolódását, akkor lassan következzen egy bejátszó, amelyik ezt a kettőt fogja összekapcsolni egy egészen aktuális hírnek a kapcsán. Nicolas Sarkozy francia államfő be akarja tiltatni a kereskedelmi reklámokat a közszolgálati televízióban. A francia államfő azt tervezi, hogy a közszolgálati tévé bevétel kiesését a kereskedelmi adók hirdetési bevételére kivetendő dézsmából fogják fedezni. De most mi? Nem is tudnék jobban csodálkozni, hogy egy platformra kell kerüljek Nicolas Sarkozyvel, de ez így van. Ez volt a cél, hogy te most elhidd, hogy ő jót akar neked. Az engem nem érdekel. Az engem annyira nem érdekel. Ez a lényege, hogy a legundorítóbb multiról is mindig újra és újra elhidd, hogy ő jót akar neked. Most egy reklámspotot játszottunk be? Hát, egyébként. Sarkozy, hát ez egy brand. Sarkozy Miklós cégének a reklámspotját. Hát ez egy leányvállalat. Na várjál. Egy globális megveszekedett erővel próbálok magára a konkrét tényre reagálni, ja, attól függetlenül, hogy meg vagyok-e vezetve, vagy nem. És ez az, hogy valaki kimondta azt, hogy a közszolgálatban ne legyenek reklámok. Tehát, ha már egyszer az állam keres rajtunk az adóforintjainkon, amikor csinál egy tévét, akkor ne keressen már még a piacon is egyszer, amikor bevesz tőlük reklámot. Tehát ezt így nagyon nem tartom etikusnak. Másrészt a közszolgálattal teljesen nem összeférőnek tartom a reklámot, mint fogalmat. Hát azért hozzuk haza ezt a történetet, mert nálunk is, hogyha ez bekövetkezik, ez akkor fog bekövetkezni, mire a közrádió, meg a köztévé már úgy, ahogy van, kereskedelmi lesz. Igen, Tehát fölösleges benne külön reklámblokk, mert Gábor, az egész. Gábor, erre vonatkoznak tervek. Itt van az audiovizuális média kormánybiztosság, na, ami egyébként a... Csodálatos, hogy van ilyen egyébként. Igen, ez a miniszterelnök hivatalnak a leányvállalata. Mint mindegy, minden. Mit akarnak ők csinálni? Ők a közszolgálati műsorokat, éppen francia mintára, az új szabályozás szerint folyamatosan reklámtalanítani szeretnék, és ezzel párhuzamosan a kereskedelmi műsorszolgáltatókat megmentesíteni a közszolgálati feladatoktól. Ó, kedves bizottság, ez a feladat el van látva. Sikerült a kereskedelmi tévéket már nagyon régóta közszolgálati... talanítani. Igen, pontosan ezt akartam mondani. Ők azt állítják, hogy... Nem olyan nagyon régóta egyébként. Reklámtalanítani. irányítani a kereskedel a közszolgálatot, és ezzel egyidejűleg közszolgálatiatlanítani a kereskedelmit. Most mik a kereskedelmi közszolgálatok jelenleg? Tényleg. Mónika Show. De komolyan, tehát most nem viccelünk. Ne, a időjárás. Nem viccelünk, várjál, nem viccelünk. Tehát az ORTT megköveteli a közszolgálatiságot a kereskedelmi médiumoktól. Tényleg a kereskedelmi médiumok, számon, mint igen, ez nem mondott komolyan. Bizonyos percnyi közszolgálat kell, hogy legyen, és ezt a kereskedelmi tévék a Fókusszal, a Mónikával, meg a Balázssal tudják le, az Aktívval. Ezek közszolgálati, ezeket megköveteli a magyar állam a Mónika Show-t a kereskedelmi tévétől. Nézd és lásd. Ők közszolgálattal tanítanák, ez mit jelent? Hogy ez se lesz. Nem. Hogy Balázs, ami nem közszolgálati. Na azt nem közszolgálati, Mónika. Képzeld el, az kemény lesz. Ott kecskéket fognak hágni cigányok? Vagy egy reklámblokkokban. Az a kérdés, hogy mi fog történni abban a Mónikában, amelyik majd nem lesz közszolgálati. Mert a jelenlegi az a közszolgálati, azt ismerjük, szeretjük. De mi fog történni majd akkor? Erre vagyok kíváncsi igazából, mi lesz az a Mónika Show. És egyébként meg tudod, mi jut eszembe arról, hogy reklámtalanítani akarják a királyt? A királyt. Abból pedig semmi más nem jut eszembe, hogy ezt privatizálni fogják. Elkezdik reklámtalanítani, az már olyan, hogy na, nem veszem le a bakancsot, ez mindjárt elkezd üszkösödni, aztán jöhet a fejsze. Tehát, hogy ez az a kategória, de nem kell a reklám, aztán majd rosszul fog működni értelemszerűen, hiszen nincs reklám. Az adófizetőknek a pénzéből akarjuk majd finanszírozni. Úristen! Na hát azt nem, hát inkább privatizáljuk azt is. Értelemszerűen, hiszen van három frekvencia. Miért legyen a háromból akár csak egyetlen egy is közszolgálati? Legyen mind a három kereskedelmi, a privatizációt végig kell vinni következetesen, ahogy Kunce Gábor mondta. Joy Green. Koppány. Tudtad, hogy az ősmagyar rovásírás volt az emberiség első nyelvi emléke? Tudtad, hogy a piramis a peremes szóból származik? Tudtad, hogy a sumérok és a magyarok rokonságát Barát Tibor professzor tételesen bebizonyította? Na ezt nem. A szélső közép belépett a 21. századba. És mit mutat nekünk az, hogy Barát Tibor professzor tételesen bizonyította a sumér magyar rokonságot? Hát, van barátunk. Hát ez egy jó hír a mi számunkra. Itt a 88-6-on. 98-6-on? Igen, Robi. 98-6-on. Ki az én barátom, az a kérdés. Talán a hallgató. Haló. Nem. Na látod, nem szól. Nincs barátom. Így fogytak el a barátaidról. De van ellensége. Az biztos. De nem is egy. És nem is kettő. Nem volt sok, de szóval, hamar elfogy. Szóval itt arról van szó. Itt az igazán fontos pillanat az akkor van, amikor megállapítjuk, hogy valójában ez az egész műsor egy reklámspot, méghozzá egy Coccolino reklámspot. Miért Coccolino reklámspot? Azért, mert elhangzott benne a Coccolino szó 12-szer. 13-szor a Coccolino, 14-szer. Tehát, hogy, és ez egy erős, ez által a Coccolino nevű brand, ez erősödik, mert ha szidod, ha dicséred, az akkor is Coccolino, a mackó az mindenféleképpen elélvez. Robi, tudod, ez miért kínos, hogy ugyanez a baj a Gyurcsán meg az Orbán brenddel is. Igen. Ugye? Tehát ha ezért nem annyira jó, ha szidjuk őket, mert az mind reklámfelület. Mert ha szidod Orbánt, az csak a Gyurcsány tőkét gyarapítja, ha szidod Gyurcsányt, az csak az Orbán tőkét gyarapítja, mert addig sem az alternatíváikról beszélsz. Ezért kéne az ORTT-nek kőkeményen odalépni, hogyha bármilyen ilyen brand, hogy MSZP, vagy Fidesz, vagy elhangzik, akkor azért fizetni kéne. Kőkemény büntetés. Fizetni kéne. Már nem lenne rajta dingaszt, tudod. És nemzeti konzultáció, meg nem tudom mi, ja, ezek mind brendek. Na igen, és új Magyarország. Haló. Hello. Sziasztok, beszélgettetek az előző hallgatóval, akkor az egyikőtök azt mondta, hogy a reklámoknak az a legszörnyűbb hatás, hogy az identitás részévé válik. Uh-huh. Na, erre szeretnék reflektálni, biztos olvastátok Pelevintől a számokat. A Bulcsó olvasta. Nem, én egyáltalán nem olvastam. Én ilyenkor Bulcsóra nézek, amikor az olvasottság ügyben számon kérnek rajta. Nem, amikor a biztosan elhangzik, akkor mindig elkezdek bólogatni. Tehát ha biztosan olvastátok, ennél már bólogatok, de amikor a szerző elhangzik, már nem is figyelek, és úgyse olvastam. Mi a lényege? Na, jó, mindegy. A lényeg az az, hogy ő is pont ebben nevezi meg a reklámoknak. Akkor miért olvassuk el? Hát most érted, megmondtuk mi ugyanélkül is. Azért, mert csak 1%-a. Jól vicceltem. Más érdekességek is vannak. Vicceltem. De ő is pont azt mondja, hogy így a kollektív tudattalamban szereplő arhetipus a reklámok teljes mértékben lecserélik. Ez egy jungi kategória, ha jól tudom. Igen, de ő visszaél ezekkel, sőt keveri a keleti filozófiát. Mármint a reklámok, vagy pedig Pelevin? Nem, a Jung. Pelevin persze. A Jung is. És ő pont azt mondja, hogy gyakorlatilag ilyen identitás formálóvá válnak a reklámok azáltal, tehát kialakítanak egy saját consumer identity-t, és ettől kezdve nem magát a terméket fogyasztja a fogyasztó, hanem az önmaga képét, a képpen a terméket fogyasztja. Hadd fogalmazzak meg egy fenntartást ezzel kapcsolatban, nem identitást formál, hanem nem identitást. Tehát az identitás felszámolásának a része ez. Ezek nem, ez egy virtuális identitás. Na jó, de ez pont, hogy nem egy valódi nem identitás. Teljesen egyetértek veled, hallgató, és teljesen nem értek egyet. Ja, mert te a virtuálban élsz, igen. Az identitást nem lehet így fogalmazni, hogy vannak nekem tetsző identitások, amelyeket én szeretek, meg vannak nem nekem tetsző. Nem, bárki nem bármilyen szutykot guberál össze identitásként, az az ő identitása lesz. Persze, hogyha befolyásolja egy életvitelét, meg a cselekedeteit. Én nem erről beszéltem. Ez mind az identitás részével. Egy kedves hallgató, egy keresztcsontápolással búcsúzom. Én azért szeretem nagyon most, hogy így harmadszor beszélek a 98.6-os frekvencián, azért kedvelem nagyon, mert nagyon kvalifikált hozzászólásokat kapunk a telefonból. Hello. Köszönjük, ciao. Kedves hallgatók, ha bármikor egy nagyon-nagyon hosszú monológot éreztek, amely miközben telefonáltok valamelyikünk szájából, ne adjátok föl, ennek a monológnak egyszer vége lesz, és akkor ti is teret kaptok arra, hogy megszólaljatok. Reflektáljatok már erre, legyetek szívesek, hogy ez a kormány, tehát a Gyurcsány kormány, ez reklámtalanítani akarja a Királyi TV-t, mert ez mit jelent? Tehát ez ugyanaz, mint ahogyan lerongyolták az egészségügyet. Tehát onnan is vonták ki a pénzt. Most mit csinálnak? Hát annyira kivonják a piacnak a szerepét, a piac szerepvállalását a Királyi TV-nek, meg úgy általában a közszolgálati médiumoknak a működéséből. Közben ennek teljesen kereskedelmivé teszik őket tartalmilag. Igen, eközben felkorbácsolják a társadalmi szociális demagógiával az indulatot a társadalomban, hogy ez a ti adótokból megy, és ráadásul milyen minősíthetetlenül szar, érted? És akkor a következő lépés az micsoda? Hát privatizálni kell ezt is. Tehát, hogy ez annyira átlátszó, és annyiszor eljátszották már velünk. Minden téren. Mind a mellett, azt azért hozzá kell tenni, hogy emögött nincsen kormányzati szándék. Tehát az, hogy van egy ittegylete a kormányzatnak, amelyik így meg úgy hívja magát, és most kiadott egy ilyen vicces pamfletet, amit ők most komolyan gondolnak, az egyáltalán nem jelent kormányzati szándékot. Mindemellett van kormányzati szándék egyáltalán. Hát mondjuk például egy kormányrendelet mögött szokott kormányzati szándék. Kormányzati lenni. Szándék van mögötte? Hogy mire gondolsz? Hát testvérem. Lehet, hogy egész, tehát az a furcsa. Mindig a multinacionális tőke logikájának a folyamatos érvényesülésére. Igen, utal, tehát hogy bármiről beszél. Nem, az összeesküvés gyakorlatára utaltam. Ebben az esetben sose feledkezzünk meg erről az esetőségről. Bocsássatok. Az összeesküvés az nem csak elmélet. Nem, ez nem elmélet, kedves hallgató, ez gyakorlat. Bocsássatok meg, ha egy-egy létezéből mindig az egész globális összeesküvésre nem reflektálok, de mindegy, tehát a lényeg az az, hogy azt lássuk, hogy azért emögött valódi kormányzati szándék nincs, én nem látom, hogy ebből lenne törvénytervezet, ahol viszont egyébként én személyesen mélységesen egyetértek, hogy a közszolgálatiságban tényleg semmi helye nincs a reklámoknak. Ha a közszolgálatiság lenne. Valaha egyszer az ideális utópiámban, vagy akár ennek a Magyarország nevezetű banán köztársaságnak a médiájában valaha valamilyen szinten megvalósul. Én szerintem meg semmiféle keresnivalója nincsen a kereskedelmi médiának a nemzeti tulajdont képező frekvenciák hullámain. Semmi keresnivalója nincsen. Tehát a kereskedelmi média az kereskedelmi eszközökkel ássa meg azt az alagutat, ahogyan eljut a mi tudatunkhoz. De Robi, ne a nemzeti kincsnek számító frekvencián hullámozzon már be a fejembe, jó? De nem csak tulajdonosi szempontból, hanem tartalmilag sem, mert ami most az utóbbi időben történt a köztévékben, hát ez hihetetlen, hogy micsoda a kereskedelmi tévéket faragnak ezekből. Tehát ez gusztustalan is. És ugyanazokkal a kereskedelmi sarcokkal. Tehát, hogy teljesen ma már megkülönböztethetetlen, és egyébként nem vagyunk igazságosak, mert az M2 is, is közszolgálati televízió, és a Duna is, nagyon is, színvonalas, és nagyon színvonalas mindkettő, tehát itt most a királyi egyről beszélünk, ami viszont gyalázat csomag. Hát a legnépszerűbb média közhelyel élve ennyi fért mai műsorunkba. A gyalázat csomagunknak vége. Mai kis gyalázkodás csomagunknak vége. Én azt kívánom nektek, hogy minden nap élveztessétek el legalább egyszer a Kokkolinó mackót. Sziasztok, ez volt a Szélső Közép, van ellensége. Szevasztok. Sziasztok. A Szélső Középnek vége. Épp úgy, mint az oxigénkészletnek, mint a jégsapkáknak, mint a politikai függetlenségnek, vége, mint a média szavahihetőségének, mint az ételei szavatosságának, mint a jóléti rendszerváltásnak, vége, mint a botnak. Csak hogy van egy lényeges különbség. A következő hétköznap sem lesz szociális háló, nem lesz fenntartató fejlődés, nem lesz közteherviselés, nem lesz szélerőmű erdő Budapest határában, nem lesz euró, nem lesz négyes metró. Viszont lesz Szélső Közép.